delikadong bungad ng magandang umaga. Hindi kompleto ang araw pag di kita kasama. Okay lang, nandito lang ako na laging nakaabang. Kahit na magdamago, eh ano naman kung ilang oras ang masayang. Di naman ako manghihinayang, handa kong magbabad, makasama ka lang. Ayos lang kahit gabihin pa ako kakatingin. Dahil di ka nakakasawang tingnan, basta na bumalik yung nawala kong sigla. Ikaw ang naglagay ng tamis, sinalis ang pait sa masama kong timpla. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan ng saya ng mundo. Kasi dahil sa'yo, okay lang anak kung ilang oras ang masayang. Di naman ako manghihinayang, handa kong magbabad, makasama ka lang. Ayos lang kahit gabihin pa kong kakatingin. Dahil di ka nakakasawang tingnan, pagbasta na lagi, lagi, lagi, oh lagi, lagi, umiti ka.